Vraćam se prekriti svoj sobi. Zaletavam se s glavom stine. Ne moram se pogledati skozi okno. Poškali pire s vino, priskali po smrti, nema asfaltu. Kretin, bi rekli in se naslajali.